do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Niezadowolenie w Moskwie i grożenie odwetem to reakcja na otwarcie w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Przed sądem w Białymstoku ruszył proces za klaps w pośladek na komendzie. Oskarżonym jest były naczelnik jednego z wydziałów policji. W Afganistanie przeprowadzono kolejną, szóstą już publiczną egzekucję od czasu przejęcia władzy przez talibów. Polska część amerykańskiej tarczy antyrakietowej otwarta. W bazie USA w Redzikowie będzie stacjonować około 500 żołnierzy US Navy. Ma ona przede wszystkim przeciwdziałać zagrożeniu atakami balistycznymi z Iranu. Moskwa wyraża niezadowolenie i grozi podjęciem działań odwetowych. Agata Król. Nowoczesne urządzenia, które działają m.in. w Redzikowie, są częścią większego systemu, którego elementy rozlokowane są w kilku krajach. System Aegis Ashore może wykrywać, śledzić oraz niszczyć pociski balistyczne w początkowej fazie lotu. W 2008 roku, kiedy podpisywano umowę w sprawie rozmieszczenia w Polsce antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, amerykańska baza w Redzikowie miała chronić wojska USA przebywające w Europie. Od tego czasu sytuacja na świecie i w naszym rejonie zmieniła się. Tymczasem rzecznik Kremla oświadczył, że otwarcie bazy to próba powstrzymywania potencjału militarnego Rosji i że Moskwa zastosuje środki odwetowe w celu zagwarantowania parytetu. Dmitrij Pieskow powiedział, że jeszcze podczas prezydentury George'a W. Busha Władimir Putin wyrażał zaniepokojenie planami budowy amerykańskich baz przeciwrakietowych w Europie, twierdząc, iż argumentacja, że to infrastruktura do obrony przed zagrożeniem ze strony Iranu, to kłamstwo. Agata Król, Polskie Radio. Ruszył proces za klaps w pośladek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Były naczelnik Wydziału Prewencji Maciej Z. jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej jednej z pracownic komendy. Doszło do tego w marcu zeszłego roku. Sąd zdecydował, że sprawa będzie prowadzona za zamkniętymi drzwiami. Zezwolił wyłącznie na wysłuchanie aktu oskarżenia, który odczytała prokurator Ewa Romanik. W trakcie spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, naruszył nietykalność cielesną pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ten sposób, że podczas składania jej życzeń uderzył otwartą dłonią w pośladek. W czasie śledztwa oskarżony nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Sprawę wyjaśniała prokuratura okręgowa w Ostrołęce. Kierując akt oskarżenia, jej rzeczniczka, prokurator Elżbieta Łukasiewicz, mówiła, że zazwyczaj naruszenie nietykalności cielesnej ścigany jest z oskarżenia prywatnego. Ale w związku z okolicznościami, w jakich doszło do tej sytuacji, uznaliśmy, że należy objąć ten czyn prywatno-skargowy ściganiem z urzędu. Maciej Z. został zwolniony ze służby, a w związku z tym umorzono postępowanie dyscyplinarne. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Wiadomo już, kto na pewno powalczy o prezydenturę. W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To zapowiedź marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Chcę być kandydatem niezależnym i niezależnym prezydentem. Powie ktoś, no dobrze, no ale jak niezależnym, skoro masz, człowieku, partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie. Ale jestem i będę niezależny, bo ani nie mam, ani nie będę miał żadnego premiera, który zadzwoni do mnie, jak będę prezydentem, i będzie mi mówił, co mam robić. Aktualnie dwie partie zasiadające w Sejmie zgłosiły swoich kandydatów. Start w wyborach zapowiedział także Sławomir Mentzen z Konfederacji. KO organizuje prawybory pomiędzy prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. PiS ma przedstawić kandydata na przełomie listopada i grudnia. Setki widzów zebrały się, aby obserwować szóstą od czasu powrotu do władzy talibów publiczną egzekucję w Afganistanie. Skazaniec został stracony w położonym na południu od Kabulu mieście Gardez. Na egzekucji byli nie tylko widzowie, ale także urzędnicy Talibanu, w tym minister spraw wewnętrznych. Mężczyzna został skazany na karę odwetu. Oznacza to, że rodzina ofiary mogła zdecydować dla niego o karze śmierci lub zrezygnować z niej w zamian za zapłacenie odszkodowania, określanego jako pieniądze za krew. Wyrok wykonał krewny ofiary, trzykrotnie strzelając do skazańca. W Austrii może po raz pierwszy w historii powstać trójpartyjny rząd. Do rozmów na temat nowego gabinetu włączyli się liberałowie. Rządzić nie będzie skrajna prawica, która zwyciężyła we wrześniowych wyborach. Rozmowy chadeków i socjaldemokratów, na początku problematyczne, doprowadziły do porozumienia. Razem mają większość, ale tylko jednego głosu. Dla stabilności przyszłego rządu do negocjacji koalicyjnych włączono dzisiaj Neos, partię, która do tej pory nie była w rządzie Austrii. Liberałowie chcą resortu finansów. Ministerialną tekę miałaby objąć liderka ugrupowania Beate Meinl-Reisinger. Między innymi dlatego dzisiejsze rozmowy zaczęła analiza budżetu państwa. Poza negocjacjami zostają nacjonaliści. Wolnościowa Partia Austrii wygrała wybory, ale nie znalazła chętnych do współrządzenia. Dlatego kanclerzem może pozostać obecny szef rządu, lider chadeków Karl Nehammer. Austriacka Partia Ludowa zajęła przed 2 miesiącami drugie miejsce w wyborach, ale razem z 3. i 4. siłą w parlamencie może zbudować większość. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami marznąca mrzawka powodująca gołoleć, a więc uważajmy na drogach, chodnikach. Może być ślisko, a w ciągu dnia przejaśni się i to tylko lokalnie i tylko w Karpatach. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany w górach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu, około 5 w centrum i na południu, do 9 na wybrzeżu. Autopromocja. Dziś wieczorem będziemy mówić o dostępności kultury, przestrzeni publicznej, wirtualnej, o otwartości społeczeństwa. Z perspektywy osoby niewidomej i słabowidzącej. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych. Jak projektuje się przestrzeń, która uwzględnia ich potrzeby? Jak tworzy się wystawy w muzeach, które pozwalają zapoznać się z nimi bez patrzenia? Jaką rolę w życiu osób niewidomych i słabowidzących mogą pełnić specjaliści tyflopsychologii i tyflopedagogii? Porozmawiajmy o tym. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Halo, cześć Magda. Słuchaj, bo ja chciałem cię o coś zapytać. Czy ty będziesz ze mną chodzić? No, do Aldi na zakupy w super niskich cenach, tak? No ho! Od wtorku do soboty miód polski. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Teraz aż 33% taniej, tylko 9,99 za 400 gramów. A to Fifi, podwójne opakowanie. Tylko 14,99 za 250 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Erka, a na imię mam Lech. Zapraszam na koncerty w ramach trasy Gipsowy, Odlew i inne. 8 grudnia Katowice, NOSP. 12 grudnia Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. 16 grudnia Szczecin, Filharmonia Szczecińska. 21 grudnia Białystok, Zmiana Klimatu. 2 marca Wrocław, NFM. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Poleca Radiowa Trójka. Ukłon. Czas na misję tanio i słodko. W Carrefourze czekolada Milka. Wybrane rodzaje w promocji 2 plus 1 gratis. 3,25 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 13 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,87. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Stworzony, by zachwycać. Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy serdecznie za spotkanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dużo dzisiaj gadaliśmy. No to teraz więcej muzyki przed Państwem. Rotacja. Dobry wieczór. 9 minut po godzinie 19. Michał Jakubik i Marta Malinowska. Rozpoczynamy rotację. Cósmica. Góra Kosmika to nowość od tria Bad But Not Good, a gościnnie w tym utworze pojawił się Tim Bernardes, którego słyszeliśmy na wokalu. Brazylijski piosenkarz jazzowy spotkał się z zespołem Bad But Not Good przy okazji ich koncertów w kultowym klubie Blue Note i to właśnie tam po raz pierwszy zagrali na żywo dla zebranej na tej sali koncertowej publiczności Pajera Kosmika, które ostatecznie ujrzało światło dzienne także w wersji cyfrowej, dzięki czemu my również dzisiaj możemy cieszyć się tym nagraniem przenoszącym w czasie. Mam wrażenie, że można poczuć się trochę jakby w innej przestrzeni kosmicznej, ale może to być też przeszłość, nieważne, gdzie nas to poniesie. Jest w tym utworze coś takiego, co odrywa nas w przyjemny sposób od codzienności. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i jak zwykle czekam na wiadomości od Państwa, komentarze co do utworów nowych, bo tych takich bardzo, bardzo świeżych nowości dzisiaj będzie no kilka, ale myślę, że mają one w sobie spory potencjał. Oprócz tego sięgniemy też po pojedyncze wydawnictwa, które ukazały się w 2024, bo to już połowa listopada, a więc nasz ulubiony moment w muzyce, czyli podsumowania. Przed nami najnowszy singiel od gitarzysty Magi Rockman. Magi i Rockman to jest propozycja, która należy do nowości wydawniczych, która z takim sporym impetem wdarła się na scenę mainstreamową. Mówię konkretnie o tym utworze, bo mam wrażenie, że Magi właśnie zaczyna przeżywać swoją prawdziwą karierę. On nagrywa muzykę już od kilku lat, ale wcześniej poruszał się w dosyć niszowych kręgach, bo też w taki sposób podchodził od początku do brzmienia, które postanowił tak stworzyć jako jego charakterystyczne. I to może brzmieć dziwnie w dzisiejszych czasach, ale naprawdę spora rzesza słuchaczy uważa, że McGee robi z gitarą coś, czego do tej pory nikt nie robił. Chociaż w przypadku singla Rockman myślę, że mogliśmy słyszeć echa muzyki już istniejącej, to co jest charakterystyczne dla niego, to poprzestawianie kilku efektów dźwiękowych, które zazwyczaj wykorzystuje się w bardzo konkretny sposób, ale także to, że McGee postanowił uczyć się posługiwania się gitarą od kontrabasisty, a nie jakiegoś wykształconego gitarzysty, bo powiedział, że nie jest mu to potrzebne, żeby grać tak jak wszyscy. To był jego pomysł na siebie właściwie od samego początku, żeby robić coś inaczej, ale w sposób wyjątkowy. Czy da się tak wykreować brzmienie, które jest jakiegoś rodzaju projektem, a może niekoniecznie pomysłem? To pewnie wyjaśni się na przestrzeni najbliższych miesięcy, a może i lat. Na dzień dzisiejszy Eric Clapton na przykład twierdzi, że McGee to jest jego ulubiony gitarzysta młodej sceny. Ja będę się przysłuchiwała i robię to już od dłuższego czasu, ale faktem jest, że internet bardzo pokochał teraz tę postać i pomaga mu w tym, żeby docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Do słuchaczy w Polsce, szczególnie w Warszawie, a jeszcze bardziej procedujący w klubie Jasmine, już niedługo dotrze na żywo brzmienie i propozycja muzyczna, którą przywiezie ze sobą Nectar Woody. To jest 24-letnia artystka, której najnowsza epka jest epką tygodnia w Trójce. It's how it's gotta be. How It's Gotta Be to nagranie otwierające epkę Head Above Water, której autorką jest Nectar Woody. To jest nowość, bo epka ukazała się kilka dni temu i tak świetnie się składa, że w ramach trasy promującej to wydawnictwo, ale myślę, że w ogóle jest to taka trasa, która pozwala poznać słuchaczom trochę bliżej brzmienie, które proponuje Nectar Woody. Artystka dotrze także do Warszawy. 7 grudnia będzie można usłyszeć ją na żywo w klubie Jazzmin. Z tego, co widzę w internecie, to bilety cały czas są dostępne na ten koncert. To tak jakoś się ułożyło, że dzień po Mikołajkach. Ja bym na pewno takim prezentem nie pogardziła, bo klimat w tym klubie jest oczywiście wyjątkowy, a mam takie poczucie po dokładnym przesłuchaniu epki Head Above Water, że to, co proponuje Nectar Woody, to będzie delikatne, soulowe, bardzo przyjemne płynięcie poprzez brzmienia zahaczające także o jazz, więc jest to naprawdę niezła propozycja na spędzenie tego początku grudnia wśród dźwięków muzyki na żywo. 25 minut po godzinie 19. Zanim przejdziemy do utworów, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilku dni, które będą jeszcze brane pod uwagę w tych podsumowaniach 2024 roku, to chciałabym, żebyśmy wrócili do płyty z początków tego roku. Helena, happy ending w remiksie AG. Nie może się wydarzyć taka rotacja, przy okazji której nie wspomnę o tym największym trendzie w muzyce popularnej ostatnich miesięcy, czyli o wydawaniu wersji zremiksowanych, wydanych chwilę wcześniej płyt. No i ten cały wstęp jest związany oczywiście z utworem, który grany był przed chwilą, czyli z remiksem nagrania Kelleli z płyty Raven. Raven The Remixes, tak zatytułowany jest album, który ukazał się 9 lutego i odwołuje się do płyty Kelleli ubiegłorocznej, chociaż tutaj warto zaznaczyć jeszcze jeden istotny z mojej perspektywy fakt, że Kellela była jedną z pierwszych artystek, które takie wersje zremiksowane płyt czy epek wydawała konsekwentnie praktycznie od początku swojej kariery, bo pamiętam tego typu zdarzenia jeszcze sprzed prawie 10 lat, bo Kellela obecna jest na scenie zdecydowanie ponad dekadę. Ona znalazła sobie swoje miejsce gdzieś na pograniczu współczesnego R&B, bardzo otwartego na muzykę elektroniczną i trzeba przyznać, że trzyma się konsekwentnie tej ścieżki artystycznej, a ta konsekwencja moim zdaniem podbija właśnie takie wrażenie, że to jest prawdziwy artyzm, a nie nastawienie na wyświetlenia, zasięgi i te wszystkie inne rzeczy, które dzisiaj spędzają sen z powiek młodym twórcom i twórczyniom. Więc zachęcam bardzo, żeby po tę płytę sięgnąć, jeżeli wcześniej nie mieliście Państwo takiej okazji. A teraz my sięgniemy po jakże czarujący i bujający utwór od Wizkida i Brent Faiyaza, Piece of My Heart. Baby girl, you know I love you though. You could tell my secrets, but I love you don't. I could take you anywhere you wanna go. Tell me where you wanna go. I take you higher for the moment. You know if anybody can, baby, we can. I never feel like the right season. Give me one test. I ain't done to do the things that make a man crazy. Nobody ever do it better than this. Drunk on your love, if it do make a man chase. And if I ever hurt you, I mean well. What I gotta do to make you know it's all real? If I could, I would keep you to myself. Enough to separate the feelings where we they fit. That easy. You got a piece of my heart. You know you need me. Nothing can tear us apart. Nothing in this world. You got a piece of my heart that belongs to you, girl. I can't let you have too much. So my baby one touch. See this lovey, no more there no sweet talk. I go give you reasons, baby kick your feet up. You know they mind them, baby give me one dance. Yeah, I go control, baby give me true pass. Oh, why we day apart together, I need that loving. Feels so good, feels like soul food. She don't know what it costs to live this life. No price ain't low. That's why I write best on these flights. But I left home too many times. Too many times. You say you want me there this time. Not this time. Time zone, she's not easy to let go. She don't want no late night solo. What I need, what she wants, hard to find a middle ground. All I need, that's someone. When I call up, to stove it down for me. Remember the last time that we linked, it was intimate. Pick it up, let's get into it. Give it up, you know you're missing it. Sometimes. Dawno nie mieliśmy porządnego love songu, więc z otwartymi ramionami przyjmujemy tę propozycję od Wizkida, która zapowiada jego siódmy długo grający album Moriah, a sam Wizkid to jedna z najistotniejszych postaci współczesnej sceny afropopowej, czy też afrobitowej, bo ta scena afrobitowa ewoluowała bardzo mocno w stronę popu po prostu. A gościnnie w tym nagraniu pojawił się Brent Faiyaz, amerykański wokalista R&B, który bez wątpienia podbija tę uczuciową, cukierkową, ale w takim naprawdę pozytywnym znaczeniu tego słowa wersję utworu Piece of My Heart. To teraz Tyler, the Creator, Darling High. Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us. Check. Darling, keep falling in love, darling. I keep falling in love, da da da. Keep falling in love, forever's gonna fall. Come on. Ooh, I got a problem. I don't know if I can shave. Holding on a tiny dollar, but it's just my brain. I can't stop the dynamo. Just how long is forever? I drive my Beamer in the summer when I'm ready to drift. LaFerrari handle better and it's pretty as shit. Feel safe in the Grove, big boy when I drive. Love them all for different reasons at the same damn time. See, monogamy, that shit is not for me. One option for everybody, don't you lie to me. Too many rules, I'm too curious to try to be. Hiding things, feeling shame for the side of me. Cause honestly, T is not perfect. So how can I get everything from one person? I'm at the altar, but I'm still searching. I'm only human, if it ain't work, things change. And nothing stay the same, I believe in. Maybe letting go is a beautiful thing. Perfect for the time being, I ain't do nothing wrong. Life is short, but forever it's so goddamn long. I like a long time, I'm on my own time. I love this good old, I hit the gold mine. I'm thinking new crib, I'm thinking two kids. Until I get infatuated with a new bitch. But when that gray hair finally come, at least I felt something if I ain't find the one. Nobody can fulfill me like this music shit does. So I'll be lonely with these Grammys when it's all said and done. Come on. Falling down, falling down, darling, I keep falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, finances. I don't own it. It's not fair just to be stuck with me. Tyler, the Creator, Darling High, z płyty Chromakopia, która ukazała się kilka tygodni temu. Dziwny to był bardzo rok dla hip-hopu, różnoraki, też taki zawodzący pod wieloma względami, bo część postaci ikonicznych dla tej sceny no albo niestety nie popisała się zbyt dobrymi wyczynami w ciągu ostatnich miesięcy, albo wręcz pojawiała się w towarzystwie osób, które w tym momencie mają poważne oskarżenia od FBI, właściwie mowa o PDD i całej tej sprawie i też o tym, że cała ta sytuacja bez wątpienia rzuca bardzo nieprzyjemne światło na tę amerykańską scenę mainstreamową, a w dużej mierze także scenę hip-hopową. I gdzieś w całym tym gąszczu plotek, nowych brzmień, niekoniecznie odpowiadających słuchaczom klasycznego rapu, pojawia się Tyler, the Creator, który cały czas jest utożsamiany ze sceną hip-hopową, chociaż płyta Chromakopia z tym hip-hopem sobie pogrywa niż w jego rytmie bardziej gra, bo to po raz kolejny autorska wizja tego, jakie współczesne gatunki mogą mieć brzmienie. I Tyler, the Creator, niezmiennie od kilku tygodni jest na pierwszym miejscu na liście billboardów, co oznacza, że całkiem chyba udało mu się dotrzeć do szerszego grona słuchaczy. Trzymam kciuki i zazdroszczę wszystkim tym, którym udało się kupić bilety na jego koncert w Krakowie na początku maja, bo one wyprzedały się dosłownie w kilka minut. Ja niestety nie należę do tego grona, ale może los się jeszcze do mnie uśmiechnie. Sięgniemy jeszcze dzisiaj w rotacji po między innymi najnowszą epkę Axela Bomana i nagranie z tego wydawnictwa pod tytułem Space Drug, Och Baby. Axel Bowman i Oh Baby. Viva House Music. Tak kończy się krótkie info prasowe, które jest dołączone do płyty Space Drag, czyli najnowszej płyty, a właściwie epki, bo to czteroutworowa propozycja od Axela Bowmana, z której pochodzi zagrany przeze mnie Oh Baby. Dla fanów muzyki house'owej Axel Bowman to prawdopodobnie nazwisko całkiem dobrze znane, bo on konsekwentnie tego house'u się trzyma, niezależnie od tego, czy wiatry mu sprzyjają, czy wieją mu pod narty, czy w plecy, czy w jakąkolwiek inną stronę. Axel Bowman po prostu okolice 120 BPM-ów zna bardzo dobrze i potrafi nas przez nie przeprowadzić w dzień, w nocy i o każdej innej porze. I jego najnowsza epka Space Drag to po prostu bardzo przyjemna wariacja na temat muzyki house'owej od tego szwedzkiego producenta. Po klasyczne nagranie sięgnęli Perfume Genius i The Knox, którzy skowerowali właściwie Small Town Boy, źle opisane tutaj, ale Small Town Boy od Broński Beat. 40 lat minęło od wydania tego utworu. Posłuchajmy, jak zabrali się za niego Perfume Genius i The Knox. Small Town Boy, broński beat w oryginale. Oczywiście Perfume Genius i The Nox zremiksowali, skowerowali ten utwór. Jak powiedzieli sami artyści, to jest taki klasyk, że nie powinno się ruszać tej charakterystycznej melodii, ale dodali do niego trochę współczesnego parkietowego groove'u. Ten współczesny parkietowy groove to coś, co być może będzie bliskie zespołowi Crazy P na ich najnowszej płycie, która ma ukazać się za 2 tygodnie. Sporo czasu minęło od poprzedniego wydawnictwa, 5 lat chyba. Any Signs of Love to jest utwór, który otwiera tę płytę i z tym nagraniem też zostawimy dzisiaj Państwa do godziny 20. Michał Jakubik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Dobranoc. Społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji.